د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد روان په پاک مسیر د په الله بر وساد روان په پاک مسیر د په الله بر وساد میڑانا ی سرګندل احقاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد ستر شهاب د مجاهد عقاب غوند حملې کړې په مغرور ټپوسانو عقاب غوند حملې کړې په مغرور ټپوسانو د هر بدین لپاره لوی تباب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد عقل نای خلد شوی اوس مبهوت د سلیمیان دی عقل نای خلد شوی اوس مبهوت د سلیمیان دی کفر نړی ته داس یو عقاب د مجاهد دی د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد دی د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد رجامو د چ بیا باد شملو وطن ودان شي رجامو د چ بیا باد شملو وطن ودان شي لیلا د آزاد لرا صحاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد ثواب ته رسیدلې د سرو وینو ابتلا کې ثواب ته رسیدلې د سرو وینو ابتلا کې هدف د انقلاب ته انتخاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د مین لار وای د مین باب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد د وخت په شیطانانو ستر شهاب د مجاهد منصور جان چیستایم تل اشعار کی فمینا منصور جان چیستایم تل اشعار کی فمینا